بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند ومهربا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل آيا نتزاني واي پیغمبر پروردگار چی کرد بخاون فيلكان آیا سری لی نشواندنو پیلانو نخشکان یعنی پوج نکردوا؟ و ارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف پول پول بالنده ننارده سریان تا ببردی سنگل وک خشتی سور و کراو بردبارانیان بکن. سرانجام وکو پوشو پلاشو کای خوراوی لیه کردن.